procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 dzień sierpnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Budowa płotu na granicy z Białorusią ruszy w tym tygodniu, poinformował szef MON-u Mariusz Błaszczak. Pogarsza się sytuacja humanitarna w Afganistanie, alarmują organizacje pozarządowe. Polskie siatkarki pokonały Hiszpanki w czwartym meczu Mistrzostw Europy. Więcej o tym sporcie tuż po serwisie. Jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się budowa płotu na granicy polsko-białoruskiej. Zbudowany będzie z zasieków, poinformował szef MON-u Mariusz Błaszczak, który dziś wizytował granicę polsko-białoruską w miejscowości Kopczany. Jak dodał, podwojona zostanie też, do 2000, liczba żołnierzy skierowanych do wsparcia ochrony granicy. Odnosząc się do sytuacji na pograniczu wschodnim, minister ocenił, że mamy do czynienia z wojną hybrydową. W podobnym tonie wypowiedział się dziś w rozmowie z Polskim Radiem 24 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Łukaszenka prowadzi tą taką wojnę obrzydliwą, bo posługując się ludźmi, żywymi ludźmi, tak żeby destabilizowali tą sytuację, żeby doprowadzić do kolejnego kryzysu migracyjnego. No właśnie myślę, że niedługo te instrumenty, które on posiada, wypadną mu z rąk. To znaczy będziemy mieli już taką fizyczną ochronę granicy wschodniej, pomimo tego, że i tak nasza wschodnia granica jest uznawana za najlepiej strzeżoną granicę Schengen. No to trzeba jeszcze ją uszczelnić. Od początku sierpnia odnotowano ponad 2000 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy z terytorium Białorusi. Według polskich władz obecność imigrantów to wynik świadomego działania reżimu Aleksandra Łukaszenki, który w ten sposób chce destabilizować sytuację w krajach Unii Europejskiej. Organizacje pomocowe alarmują, że w Afganistanie szybko pogarsza się sytuacja humanitarna. Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że nie ma możliwości dostarczenia na miejsce potrzebnego sprzętu od czasu, gdy talibowie zdobyli stolicę kraju, nie działają tam banki, a ludzie pozbawieni są dostępu do gotówki. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Kabul liczy 4 miliony mieszkańców, ale w ostatnich tygodniach, gdy talibowie zdobywali kolejne miasta w kraju, to właśnie do stolicy ściągały tysiące ludzi, które uciekały przed walkami. Teraz wiele z nich głoduje, koczując w parkach i na ulicach. W stolicy nie działają banki oraz bankomaty. Ludzie nie mają gotówki, tymczasem szybko rosną ceny żywności czy odzieży. Banki są zamknięte, a sytuacja osób, które pracowały w sektorze rządowym, wciąż jest niepewna. Mówi Mohamed z Kabulu. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że przez chaos na lotnisku w stolicy nie może dostarczyć na miejsce 500 ton lekarstw, sprzętu chirurgicznego oraz zestawów żywnościowych dla dzieci. Według międzynarodowych organizacji natychmiastowej pomocy potrzebuje teraz około 300 tysięcy niedożywionych Afgańczyków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Władysław Frasyniuk nie powinien zasiadać w Radzie Europejskiego Centrum Solidarności, uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński. Poseł z Pomorza zwrócił się w tej sprawie do prezydent Gdańska. Ma to związek z wczorajszymi słowami dawnego działacza opozycji. Władysław Frasyniuk na antenie TVN24 nazwał żołnierzy strzegących granicy z Białorusią przed napływem migrantów batachem psów i śmieciami. W naszej opinii żadna osoba, która szkaluje własne państwo, takie instytucje jak Wojsko Polskie, nie powinna być promowana w żadnych publicznych instytucjach. I z tego względu zwróciłem się dzisiaj do pani prezydent Dulkiewicz o odwołanie pana Frasyniuka właśnie spełnienia tej funkcji, funkcji symbolicznej, prestiżowej, w której nie powinni zasiadać ludzie, którzy wypowiadają słowa niegodne. Stacja TVN24, na której antenie padły wskazane słowa, wyraziła ubolewanie, że zabrakło stanowczej, krytycznej wobec używanych zwrotów reakcji ze strony prowadzącego program. Kolejna grupa polskich strażaków wylądowała w Grecji. Nasi strażacy od ponad 2 tygodni wspierają lokalne służby i walczą z pożarami obecnie w okolicach Aten. Druga zmiana to ponad 140 strażaków i lekarka Grażyna Krause. W Grecji będzie czuwała nad stanem zdrowia osób uczestniczących w akcji. Każda grupa, która będzie wracała ze strefy, będzie sprawdzana pod względem samopoczucia, pod względem zdrowotnym, żeby zapobiegać ewentualnym problemom większym. Natomiast jeżeli coś się przydarzy w strefie, wiadomo, że też będzie trzeba te osoby zabezpieczyć. Ewentualnie będziemy się wspomagać również szpitalem, który będzie w pobliżu. Z tego co wiem, to najbliżej będziemy mieć Ateny. Kolejna zmiana składa się ze strażaków głównie z jednostek z województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego. Wspierają ich strażacy z mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego oraz z Komendy Głównej Państwowej Straży. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz sport i Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od dobrych wiadomości z siatkarskich mistrzostw Europy. Nasze panie wygrały dwa pierwsze sety z Hiszpankami do 15. W trzecim zwyciężyły, uwaga, do 8, co świadczy o różnicy co najmniej klasy. Brawo dziewczyny. Polki wygrały do tej pory wszystkie 4 spotkania w grupie. Sherdan Shaqiri, jeden z najlepszych obecnie piłkarzy reprezentacji Szwajcarii, zmienia klub Liverpool, w którym grywał ogony, zamienia na Olympique Lyon, czwartą drużynę poprzedniego sezonu w Ligę. Na miejscu na pewno obejrzy Treboul, labirynt sekretnych przejść, korytarzy i schodków ukrytych między kamienicami. Wiele z nich pochodzi jeszcze z XV wieku. Wracamy do teraźniejszości. Magda Linette awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju w Cleveland. Co ciekawe, kort centralny jest umieszczony tu w amfiteatrze, korty boczne na parkingu. Cóż, Stany Zjednoczone. Nasza rakieta numer 2 pokonała 7-6 i 6-4 Amerykankę Eminę Bektas, notowaną dopiero w czwartej setce rankingu WTA. I znów piłka na zakończenie serwisu. Piotr Zieliński nie dokończył meczu pierwszej kolejki w Serie A, zszedł z boiska z urazem, co oczywiście zaniepokoiło kibiców Napoli i naszej kadry. Przecież lada chwila 3 mecze reprezentacji w eliminacjach mundialu. Jest już komentarz w tej sprawie lekarza kadry Jacka Jaroszewskiego. Rozmawiałem z Piotrkiem. Chodzi dokładnie o uraz mięśnia czworogłowego. Obawiano się o kolano, ale wszystko wskazuje na to, że z nim jest na szczęście w porządku. Wczoraj Zieliński nie mógł jednak stanąć na kontuzjowanej nodze. Uraz jest bardzo bolesny, zrobił się duży krwiak od stłuczenia. Rokowania są trudne, powiedział dr Jaroszewski. Dziś o sporcie jeszcze po 23. To jeszcze parę słów o pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wystosował kolejne ostrzeżenie przed ulewami w województwie łódzkim. Według synoptyków opady będą trwać nadal tam co najmniej do rana. Jutro na ogół pochmurno, będzie też przelotnie padać i od 16 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Obecny! Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale w Media Expert promocja jest. Za każde wydane 300 30 zł rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dzisiejszy program znów będzie poświęcony Wojtkowi Karolakowi. Nie potrafię już nawet powiedzieć po raz który, ale jedno jest pewne, nie po raz ostatni. Wojtek miał rzeczywiście taki dorobek i był tak ciekawą postacią, że jest o czym mówić. A chciałbym przypomnieć, że ostatnio zatrzymaliśmy się na naszej współpracy w zespole Mainstream. To były lata 70. Wyjątkowo aktywne, przecież poza samym mainstreamem mieliśmy cały szereg rozmaitych innych przedsięwzięć. Bywało, że Wojtek swoje, a ja swoje, ale najczęściej te siły nam się łączyły. No dla mnie nie wiem, czy nie na pierwszym miejscu stało wówczas studio jazzowe Polskiego Radia, czyli taki zbierany, no nie nazwałbym tego big bandem, bo rzemiosła big bandowego to mieliśmy niewiele, natomiast fantazji bardzo dużo. A oczywiście Wojtek Karolak należał przecież do naszych najwybitniejszych aranżerów i też zawsze pasjonowała go orkiestra, więc nie było mowy, żeby się w tym studiu nie znalazł. W podwójnej roli. Oczywiście jako wykonawca. No z takiego wykonawcy trudno byłoby zrezygnować przy jakimkolwiek nagraniu. Wojtek pojawiał się i z fortepianem elektrycznym, i czasami nawet z organami. Różnie to bywało, ale również dawał szerokie pole do popisu, jeśli chodziło o aranżację. No i siłą rzeczy kompozycję, choć dla mnie aranżacja w big bandzie jest zawsze ważniejsza niż kompozycja. I niewiele mówiąc, chciałbym przedstawić jedno z takich dziełek Wojtkowych o tytule Good Times, Bad Times. Thank you. To było studio jazzowe Polskiego Radia i karolakowa kompozycja Good Times, Bad Times. Solo na organach oczywiście wykonał sam Wojtek Karolak, a za perkusją siedział Czesław Mały Bartkowski. No i teraz chciałbym z kolei powiedzieć o kolejnej z moich inicjatyw w tych czasach, czyli w latach 70. o nazwie Grand Standard Orchestra. To właściwie nie była jakaś stała orkiestra, to było stałe założenie. Sekcja rytmiczna, duże w miarę możliwości smyczki i kolejni jazzowi soliści. To znaczy założeniem było, że wszystkich ówczesnych najlepszych jazzmenów z tą orkiestrą w jakiś sposób ponagrywam. Nie wszystkich od razu, tylko ma się rozumieć po kolei. Ale Grand Standard Orkiestra miała swój szczególny charakter. No troszkę nawet określony już w tytule. Chodziło o to standardowe brzmienie, nie żadne jakieś nowoczesne poszukiwania, nie żadne rock jazzowe rytmy, tylko ten prosty, klasyczny rytm, no i te piekielne smyczki, do których czasami dodawaliśmy waltornie, a czasami drzewko, różnie to bywało. W każdym razie to oczywiście było nagrywane na raty, to znaczy najpierw musiała grać sekcja rytmiczna, a potem dopiero nakładano smyczki i na końcu solista. To dla pianisty było piekielne wyzwanie, żeby grać tak w tym pierwszym podkładzie, jakby się dokładnie wiedziało, co te smyczki będą grały potem. Oczywiście w nutach było mnóstwo tych szyfrów, oznaczeń, określeń, nawet czasami wpisane melodie, które miały smyczki grać, ale mało który pianista potrafiłby się tym wszystkim zorientować. Starczy, że zamiast małej nony wziął dużą i wszystko diabli wzięli, a Wojtek radził sobie z tym znakomicie. Po prostu Wojtek był mi w ogóle potrzebny nieomal w każdej sytuacji, więc był nadwornym pianistą tej Grand Standard Orkiestry. Ale nie tylko. Otóż dowcip dodatkowy. Wszystkie partytury początkowo pochodziły ode mnie. Nigdy nie zgadzałem się, żeby ktokolwiek inny przyniósł do nas jakąś partyturę. To znaczy mógł ją przynieść i mogliśmy nawet to nagrać, ale wtedy nie było to katalogowane jako Grand Standard Orchestra, ponieważ nikt nie potrafił w jakiś sposób wyczuć tego specyficznego charakteru tego zespołu. Nikt, z wyjątkiem Wojtka. Tak jak mówiłem, zawsze rozumieliśmy się doskonale, niemal instynktownie. Wojtek jedyny pisał partytury dla Grand Standard Orkiestry, a ja zawsze bez najmniejszego sprzeciwu je przyjmowałem i wiedziałem, że będzie świetnie. Więc teraz właśnie jedna z takich partytur. Początkowo tytuł bardzo mnie zastrzelił i muszę powiedzieć, że mi się podobał, a mianowicie Pieczeń wieprzowy. Ale później okazało się, że Marysia Czubaszek dopisała do tego tekst, więc tytuł musiał ulec zmianie. Obecnie nazywa się Pechowy Szczęściarz. To był utworek przewidziany dla Tomka Szukalskiego jako solisty, choć Wojtuś nie mógł sobie odmówić również małej solowej partii. Ale co jeszcze było ciekawe, kiedy już wszystko nieomal zrealizowaliśmy od początku do końca, Wojtek strasznie zaczął marudzić na rolę kontrabasu. Rzeczywiście, ten kontrabas jakby nie przystawał do bardzo energetycznej treści. W końcu Wojtek kazał ten cały kontrabas wymazać i partię basową dograł osobiście na swoim mógł. No i posłuchajmy, co z tego wynikło. Oto Pechowy Szczęściarz. była Grand Standard Orkiestra, solo na tenorze Tomek Szukalski i oczywiście karolakowa kompozycja zatytułowana Pechowy Szczęściarz. Ale przy Grand Standard Orkiestrze chciałbym jeszcze przez chwilę pozostać, bo zdarzyła się oto pewnego dnia niesamowita ciekawostka. To znaczy, wszystko toczyło się tak długo dobrze, dopóki braliśmy różnych solistów na dętych instrumentach, ale przyszła wreszcie pora, żeby Wojtek nagrał swoje solo ze smyczkami. A to było już trudne do przewidzenia. W związku z powyższym Wojtek wpadł na zupełnie odkrywczy pomysł, a mianowicie postanowił najpierw nagrać swoje trio, już jako grupę solistyczną od początku do końca, a potem to, co zostało nagrane, skopiował sobie na tasiemkę i powędrował do domu, żeby do tego dopiero dopisać partyturę smyczkową. No oczywiście to wyglądało tak, że te pierwsze podkłady, a później to nagranie smyczkowe, to trwało około miesiąca, no bo człowiek musi mieć trochę czasu, żeby tę partyturę dopisać, a jeśli ma to zrobić tak precyzyjnie do nagranego już podkładu, no to trudność jest znacznie większa. Ale wtedy umówiliśmy się, że Wojtek napisze 3 partytury, ja jedną, no żeby nie dziabać jakichś pojedynczych, spokojnych nagrań. Tylko przy tej mojej nastąpił o dziwo malutki dramat. A mianowicie, nagrywaliśmy oczywiście najpierw podkład, czyli do trio Wojtka. Pierwsza wersja jakoś nie bardzo ani mnie, ani jemu się podobała, więc zrobiliśmy i drugą, równolegle na tej samej tasiemce, bo wiecie państwo, wieloślad tu polega na tym, że nagrywa się kolejne ścieżki w tym samym miejscu, tylko troszkę niżej, troszkę wyżej. To tak jakbyście wypuścili samoloty z Warszawy do Krakowa, 2 jednocześnie, tylko jeden leciał na 1000 metrach, a drugi na 2000. No więc ta druga wersja była już do przyjęcia, ja to sobie przegrałem i też wziąłem to do domu, żeby napisać dopiero smyczki. Później przyszło do tych smyczkowych nakładek i w przypadku Wojtkowych utworków wszystko szło zgrabnie. Natomiast kiedy przyszło do mojego, o dziwo, ja się nagle złapałem za głowę. Te smyczki zupełnie nie przystają do tego, co jest nagrane w sekcji. Zastanawiałem się, jakim czortem, przecież pisałem wszystko dokładnie. Wreszcie odkryliśmy. Nagrywaliśmy nie do tej drugiej wybranej wersji, tylko do tej pierwszej, która miała być odrzucona. No to fajnie, ucieszyłem się i powiadam, weźmy teraz tą drugą wersję i będziemy grać od nowa. A tu pan reżyser dźwięku łapie się za głowę i mówi, drugiej wersji już nie ma, właśnie nagraliśmy na niej te smyczki. No i tu zrobił się dramat. Nic się nie da z tym zrobić. No trzeba by chyba wszystko od początku do końca zacząć nagrać trio, zapisać na nowo partyturę i dopiero przystąpić do nagrania. Ale w pewnym momencie przypominam sobie nagle, że przecież ja wziąłem tą kopię nagrania do siebie do domu, więc można ją w tej chwili wgrać na 4-ślad czy na 8-ślad, już nie pamiętam jaki wtedy był w użyciu, i wszystko będzie dobrze. No, troszkę się tam ci wszyscy technicy dziwowali, że to nie, no to jest jednak nagranie w wąskiej taśmie, to nie będzie to samo, ale wyjścia nie było. Wgraliśmy, dołożyliśmy smyczki, wszystko przepięknie pasowało i mało tego, później na różnych odsłuchach nikt się nie zorientował, że to była tasiemka przegrana z mojego prywatnego domowego zbioru. Ale jednak pal licho moją kompozycję, słuchamy oczywiście kompozycji Wojtka Karolaka, który właśnie w niej zastosował między innymi to piękne drzewko, które od tej pory stało się nieomal normą w Grand Standard Orkiestrze. A będzie to jego kompozycja zatytułowana Byle jak. To była kompozycja Wojtka Karolaka, byle jak, zagrana przez niego na fortepianie, bynajmniej nie byle jak. No i to była Grand Standard Orchestra, a więc mamy już za sobą mainstream, mamy studio jazzowe, mamy Grand Standard Orchestra, ale to jeszcze nie wszystko. Przecież to były czasy, w których zupełnie szalał po polskich scenach zespół Chałturnik. I oczywiście, kiedy Wojtek pojawił się wreszcie po tym swoim długim pobycie w Skandynawii, pojawił się w Polsce, oczywiście zaangażowałem go także do Chałturnika, licząc zresztą i słusznie nie tylko na jego kompetencje pianistyczne, ale także na poczucie humoru. Wojtek potrafił od czasu do czasu błysnąć jakimś dowcipem, który zaskakiwał wszystkich. Tak było na przykład przy nagraniu takiego szlagieru Alibaby o nazwie Kapitańskie Tango. Na początku były tam takie szesnastki, błyskotliwe jakby, ale nie takie znów trudne, grane na fortepianie. Wojtek zrobił to bez problemu, ale potem doszedł do wniosku, że byłoby zabawnie, gdyby on tu zmałpował tą historię, że się właśnie strasznie myli przy tych szesnastkach. Pomysł był świetny, a Wojtek nie musiał niczego nagrywać na nowo. Po prostu dograł parę jakichś brzdęków diabli wiedzącego na tym fortepianie, kilka westchnień na zasadzie och, orany i tak dalej, i wszystko wyszło fantastycznie. A z kolei w dalszej części nagle wyszedł z niego wirtuos pianista, taki kawiarniany pianista o bardzo złym guście. No i jak to wszystko wyglądało? Posłuchajmy. Oto Kapitańskie Tango. Chałturnik? Czołem, obywatelu, kapitanie! To z kolei był zespół Chałturnik z karolakowym oczywiście udziałem. W sumie reasumując to, jak gdyby wyglądało na to, że mnie zawsze do wszelkich przedsięwzięć Wojtek był bardzo potrzebny, Niekoniecznie jako aranżer, ale na pewno jako wykonawca, bo lepszego trudno było w tym momencie znaleźć. Natomiast ja z kolei Wojtkowi byłem potrzebny jako dyrygent, bo Wojtek początkowo pisał wspaniałe rzeczy, realizował je na własną rękę, ale dyrygować jednak się nie kwapił. Tak było m.in. przy nagraniu jego płyty zatytułowanej Easy. To był taki album troszeczkę z myślą o szerszym odbiorcy niż tylko jazzowe kręgi. Miał być lekki, łatwy, przyjemny w użyciu i rzeczywiście taki był. Wojtek tam nawymyślał orkiestry nieprawdopodobne. Albo big band, albo smyki, albo i jedno i drugie. Jeszcze czasami pojawiały się chóry, diabli wiedzą co. A partytury były nastroszone wszelkimi harmoniami, pomysłami zaskakującymi niejednokrotnie. No i chciałbym właśnie przypomnieć Państwu jedno z tych nagrań o tytule Endless Transit, czyli niekończący się tranzyt. I tam jeszcze do tytułu było w nawiasie dodane coś, czego powtórzyć nie potrafię, a był to dokładnie rejestracyjny numer autobusiku Wojtkowego, którym wędrował wtedy nie tylko po Polsce, ale i po Europie. Dziwić się nie należy, bo w końcu życie jazzmena to jest rzeczywiście jeden niekończący się tranzyt. Ale tu jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jeden malutki dowcip. Otóż w tym utworze co pewien czas pojawia się taki niby ni w gruchę, ni w pietruchę motywik marszowy prowadzony przez flecistę. Raz to przelatuje okej, drugi raz to przelatuje okej, za trzecim razem flecista zostaje zastrzelony. No oczywiście tylko muzycznie. Bye. To był album Wojtka Karolaka zatytułowany Easy i utworek o tytule Endless Transit. No i jak widzimy, nasze drogi czasami się bardzo przeplatały. Muszę zresztą powiedzieć, że kiedy koniec końców zespół mainstream się rozleciał kompletnie, dalej trwała ta nasza radiowa, można powiedzieć, współpraca, bo wtedy strasznie dużo nagrywało się do radia i tworzyliśmy różne zespoły, i ja, i on, i nawzajem siebie wynajmowaliśmy. Ja jego jako pianisty, on mnie jako dyrygenta. I tak będzie na przykład w tym przypadku. Wojtek zabrał się również do pisania piosenek. Nagle ni stąd, ni zowąd pojawiło się ich kilka i to w dodatku wspaniałych. Jedną sesję zrealizował Wojtek samodzielnie z udziałem orkiestry Andrzeja Trzaskowskiego. Natomiast z kolei pojawił się u mnie, kiedy realizowaliśmy płytę dla Ali Babek. Zjawił się nie tylko jako wykonawca, ale również jako autor. Autorem to była Marysia Czubaszek, a Wojtek był kompozytorem i aranżerem. Ten temat zbał się była sobie para. Szczerze mówiąc, to było wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Oczywiście cały czas pamiętając o tym, że dalszy ciąg nastąpi. Ale mamy jeszcze trochę czasu w tej chwili, więc proponuję może jeszcze raz sięgnąć do tej płyty zatytułowanej Easy. A ja już powolutku żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.